Hei, kiitoksia ihmiset. Kiitoksia. Se kiertue loppui tähän. Meillä oli todella hauskaa. Mitä me tehtiin? 15-14 keikkaa. Elikkä mä haluan kiittää kaikkia. Noin 50,000, yli 50,000 ihmistä täällä rundilla. Ja erityisesti haluan kiittää myös meidän henkilökuntaa. Ja annetaan meidän henkilökunnalle aplodit. Kiertue väkeä. Seinäjokia. Ja mitä kaikkea tulee mieleen? Pori, Tampere 2 kertaan, Helsinki 2 kertaan, Turku. Sanokaa niin, mitä niitä on? Mitä? Seinäjoki, Mikkeli, Kouvola, Joensuu, Kuopio. Seitseminen, ei oo. No mutta hyvä arvaus. Ei mitään, kiitoksia. Menkää kotiin, nähdään joskus jossain. Hienoa. Hyvä.